أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د قران کریم د حمیم السجده د سورته څخه پنځه آیات او د اول آیات څخه شروع په پنځم آیات باندې ختم شو. نو څنګه دا نوې سورته شروع کیږي؟ د دې سورته معرفي هغه په دې ډول ده. اول د دې سورت نوم چې دی، نوم یې حمیم السجده، یو نوم یې دغه دی. دا خو ده اوه حوامیم پرله پسې او دا سورت یو حمیم بل معنا دا هغه حمیم چې په دې کې آیات سجدې هم معنا ستا پکشي کوي. نو دا یو نوم دی. بل نوم پر ده د فصلت په ځینو تفاسیرو کې یا په ځینو قرآنو کې د فصلت نوم ورکول شوی. سورت فصلت دا دی چې په دا دریم نمبر آیات کې کتاب فصلت آیاته دا نوم یې د دغه ځای پرې شوی سوی دی. هغه بل حمیم السجده خو حمیم یې په سر کې و د اول آیات څخه هغه د سجدې تورې ورسره ملګری کړی و. دا د ده نوم دی. او دا سورت چې دی د ده نوعیت کوم نوع ده؟ نوعیت یې دا دی چې دی مکیه دی. د قرآن کریم سورتونه تر دغه دوه نوع دي. دا دوې نوعي دي. ځینې سورتونه مکیه دي، ځینې سورتونه مدنیه دي. مکیه هغه سورتو ته ویل کیږي چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام تر هجرت د مخه نازل شوي، چې پیغمبر علیه السلام هجرت نه و کړی، کور یې په مکه شریفه کې و. بالا چې هر ځای پر نازل شوی مکیه یې بولو، ځکه د مکې د خلکو سره اړه لري. د مکې ګرد ښار د مشرکانو د ډک کفرو پیمانه و. نو هر ځای چې مکی سورتونو ته سیوینه په دې کې د توحید بحث ډیر کیږي، ځکه مقابله د مشرکانو سره ده. بل سورتونه بیا مدنیه دي. مدنی هغه سورتونه دي چې رسول علیه السلام هجرت وکړي، د مکې څخه مدینې ته ولاړ، کور یې په مدینه کې شو. نو دغه وخت کې چې کوم سورتونه نازل شوي دي، که په مدینه کې که د باندې ګرد مدنی بود، اکثر و بیشتر په دغه وخت کې د احکام و آیاتونه راځي، قوانین بیانیږي، د توحید و د رسالت و د قرآن د حقانیت و د بعث بعد الموت دا مسلې لږ لږ پکې کیږي. ډیر توجه یې د جامعې و اصلاح ته، د قوانین دي، خو حکومت جوړ شو، اسلامي خلک احکام غواړي. نو په مدني سورتو کې چې مسلمانان حکومت لري، هلته آیاتونه د احکام راځي. په مکه کې چې حکومت نه درلودي، حکومت د مشرکانو و، د خلکو پر عقیده کار کېدی. نو د توحید آیاتونه په مکی سورتو کې ډیر راځي، او د قرآن کریم ډیر سورتونه مکیه دي. نو په دغه باندې قرآن ته شروع یې که بس مشرک دی، موحد دی، مشرک دی، موحد دی، خو هلته نزول ډیر سوی دي، مشرکان هلته ډیر ونو. نو دا د ده نوعیت شو. بل یې مقدار د آیاتو دی چې دی څو آیاته دي. نو دی څلور پنځوس آیاته دي، اربع و خمسون آیه. دا یې مقدار د آیاتو دی. شپږ رکوګانې په دې کې راځي. بل یې ترتیب دی د دې سورت، چې د دې ترتیب سره کم دی. د ده ترتیب که کتبی دی که نزولی دی. په کتابت کې هم دی تر سورت المؤمن وروسته دی. سورت المؤمن په کتابت کې چې دی څلوېښتم نمبر سورت دی.

دا د الله تعالی او د رسول تر منځ راز دی. ته به دغسې ایمان پر اوړې بره وچې د الله تعالی هر څه مراد دی زما پر ایمان دی. نو دوه حکمته ما درته ویل، حکمتونه ډېرې تفسیر بیځایي ذکر کړي دي. نو د دې یو هغه دی چې خلکو ته چیلنج او ټک د میدان ورکړي، ګز د میدان یې ورکړي چې ونسي لاس مازاد قرآن جوړ کړي. د هغه الفبې د تورې څخه چې حاو مین پکې کې دي قرآن ځینې ترکیب شوی دی، کیم ځینې مرکب کړه جوړه کړه نیسې کوی. بلې علما او ته د امتحان دغه کښې شوله چې په دې به ته کار نه لري، لاس به دې ځینې مني. پس یہ ترجمہ ترازو چما لوس خن اول دوار رسالت و قران حقانیت بیان یی توحید برای بنا کی جو تمهیدان دا وای تنزیل من الرحمن الرحیم. تنزیل خود تفعیل دا باب مصدر دی په معنا سره د منزل دی، نازل کړه سوی مصدر نی برای دته په معنا د فاعل دی یا په معنا د مفعول دی، دته په معنا د مفعول دی. دسته جماعه کی تنزیل دا نازل کړه سوی دی، منزل کرسوی دی د چاته من الرحمن الرحیم. من الرحمن دا اغه ذات څخه چې هغه رحمان ذاتی ډیر رحم کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر. الرحیم اغه لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان او پر کافر. دا د اغه ذات طرف څخه را نازل کرسوی دی. کوم خبر یې ورته کړ د مشرکان چې محمد په کور کې جوړی الله دا منزل دی. نو تنزیل مرفوع دی خو خبر سره محذوف دی چې هاذا کتاب دا کتاب چې تنزیل منزل کرسوی دی من الرحمن الرحيم. وام كتاب دا یو کتاب دی فصلت چې په تفصیل بیان سوی دی آیاته آیاتونه ده. دا داس کتاب دی چې دا قران القران یفسر بعضه بعضا. دا قران یو آیات بل د فار تفسیر یو ځای یو آیات راسی سری سر نس بخلاص بل ځای دا آیات تفصیل قران کریم کړي. نو دا داس قران دی چې آیاتونه په تفصیل د ښکارا جلا جلا آیاتونه کې کڅوک متوجی سي چې ما غورته متوجی کې په قران پویدلې سي. کتاب دا یو کتاب دی فصلت چې په تفصیل بیان سوی دی آیاته آیاتونه ده. وام قرآنا عربيا دا قرآنا عربيا وكي بنا بر متحبي چ امدح قرآنا عربيا يا دا اعني مقدر دا فردا چش دي مفعولون دي منصوب دي قرآنا وام مراد من قرآن دي دا كتابي فسلات زيادم كم شي يادم وام دا قرآن قرآنا قصد يعني قرآن القرآن عربيا شاغ عربي دي. نو دا نازل كرسوي دي تفسير كرسوي دي دا چا دا فار لقوم دا اغا قوم دا فار يعلمون چ دي علم لري پوهيش چې څوک پوهیږي په څه کومه خبره سره دا قران کریم د دوی د پاره نازل شوی دی تفصیل کړی شوی دی چې علم لري د الله پر یووالي باندې چې د الله پر یووالي علم ودرلودي چې دا قران د دوی طرف څخه دی. نو قران په هغه ته پیدا کوي او که څوک د الله تعالی پر وحدانیت علم نه لري دا نه مانی چې دا د خدای کلام دی هغه د قران کار اخسته خو فالتو یې بولي مشت دې چې کتاب تعقید دان له لغت او انګریزي دونه کتاب پر تعقید دان ورته دا په پښو کې چې څوک راپورته کوي لاره. نو علا دس ویل چې قرآن تنزیل دی د رحمان الرحیم د طرف دا تفصیل کړی سوی دی آیاتونه یې قرآن عربي دی د چا دپاره ده هغه قوم دپاره چې هغه پوهیږي په دې خبره چې خدای یو دی چې دا قرآن د خدای کلام دی بره د ده دپاره په دې کې تفصیل شته بره د ده دپاره لارې چارې شته. یا لقوم د هغه قوم دپاره یعلمون چې دوی علم ولري پر عربي لغت باندې چې پر عربي لغت باندې دی اشناس و مرور و عبور پر وکي بهره دی د قرآن څخه کار اخیستی شي. د عربي لغت سره آشنایي دا ده چې دی نو په خپل عربي یو څو جملات ووایي نو داسې نه وي لکه زموږ د الف ب مو په عربي ده تر قرآن ځه کتابونه ګرده په عربي دي چې ورته دوې جملې عربي خبرې وکړه ورسه هغه عرب سوی دی ورته اریان نو داسې نه وي په قرآن عربي نه پوهېږي چې درې کار یې ورته کښېنه نو خدای دغه رکندي الله و نعم یې نه جزده کړي او کتابونه یې د کښېنوالي د لویوالي ګرده عربي ویلي دي که د زموږ فقه کې که د حج سنه کې که د فاسیر کې که د نور فنون کې منطق صرف کې ګرده به ویلي چې پردیسی کې د دوه د جماعت پک نه څه پکښې او تو په غټ د باټه نو دوغه نه کدر د دنیا پر علما او ځان نو ته خو بابا خو ته کم یې چې حاجم ته جوړ مخکم درې حاجي سجې نه دي پیا یوه سفاره قرآن دې نه دي پیا نو دا به څنګه شي. نو دلته لقوم یعلمون د هغه قوم دپاره دا قرآن دغه کار وکوي چې هغه نو علم پر لغت عربي ولري په عربي پوس چې په عربي نه پوهېږي خو لمانځه کې موږ قرآن وایي عوام راپسې ولاړ دي ساکت دی نه په پوهېږي چې زه څه شي وایم ملا صاحب مبارک نه په پوهېږي چې زه څه شي وایم چې تازه وس ګاډ یم بس یو نظم د قرآن کریم دې په یاد کړی مو دي اګر چې لمونځ پسې دي خو هغه د د زړه درک ځنی احساس په غوډه قران موږ نو څه اخسه خو علم البته نسته پکې نو د یعلمون سره یا څه شي مکه شو چې د الله په وحدانیت پوهیږي یا په لغت عربي پوهیږي هغه سره دا کار ځنی اخسته شي. بشیرا و نذیرا په دې حال کې دا نازل کړی سوی دی بشیرا چې د زیری ورکوونکو دی او مؤمنانو د قران کریم مضمون ډیر چي بشارت او انذار تبشیر او انذار څه معنی یا پلا بس نعمتو خبر را واغلی جنت ته حور دي غلمان دي الله رضا ده الله چې دار دي د سرز بده اسورت سچکش وسل اور غلی وای بل پلا چې دا عذاب نه را وخت چې دا پولیسی رات دي دا رقم زور غاړي د رخت دي دا رقم دي انسان ډیر مایوس سي براریان سي چې ما سره الله تعالی سکی نو دی بشیر دي او نذیر دي چاته بشارت ورکی چې کوم چې ایمان را وړي اعمال صالحه کوي دغه د پاره بشیر دي و نذیر دی بیر ورکون کوي دي دا نذیر ترجمه بیا دی سمکو ملاقاری و نذیر بیری دونکی دی بیری دونکی خو پا خپلش بیری نذیر بیره اون که دی قرآن کریم چی دی دی بیره اون که دی خلقو تا بیره ور لر ور کهی نو نو دای دا قرآن کریم اگه پایده بیان نو قرآن خود دا دی معرفه چی گوسو فا اعرغ دا اکثرهم فهم لا يسمعون فا اعرغ دا نو مخیاو اعراز دا غدیش تایو چا تا گرده دای مختر سیدیش چند چی استاغی پسی ایلک الله قرآن کریم دغه رقم کتاب دی مگر فاعرز و اعراز و کی مخه واره و اکثرهم اکثر دغه مکه والا اکثر مشرکان فهم لا يسمعون کی جای کی شو فهم دی لا يسمعون اورنا نی امر دا ور دل د وخت سمجه لکه یو سړی چې دی سره کونی نو خبر خو نه اور یو سړی کون نه دی خبره کدا ایس کو یجی خبر ورته کی پر غوږ نه نیس بل ورور از ما غن اوری اشل اشل واری مردوی نو دا دما نه دس نه اوری چدی کوم دی یا منی نه نو دلتم د مکه مشرکان خو قران کریم اوری دی خو چ اعراض او کنا نه وای نه اوری قبلی نه نه پښتنو کی کوم دا مثال دغه جمله ډیر اوری دی سترګ لري او سړی بل ته ګور بارو چ دا وینم جلا جو ولا کوي وسو ته دا بیا څه مطلب دی چې دی ویني مې لامي ولا کوي معنا په سترګو درته ګورم خو زه ته د شی نه بولم چې مال میږه اگر سره دې عدم بوله پر سړي ولا کوي چې دی وینم چې لاګي ولا کوي دا کفارم دغه رقم چې قران کریم ته وای چې دا اورم چې لاګي ولا کوي اور معنا نه دې منه معنا الله دا استعبير زني وکي فاعرغ ده ما مخه واره اکثرهم اکثر دودي فهم دې چې لا يسمعون دې نه اوري معنا په اوریدلو سره کوم اوریدل چې قبول دي چې قبول کړي د مزامل نو څه به ویل چې نه اورید وقالو دی ویل والقلوب نازرون از مشتگی فی اکنکن دا په پردو کې کنان اصلی بغل زولی ته ویل کیږي لکه موږ ته استبراک ورته وایو مجاهدین چې جهاد ته ځي اوس خدا کتارونو ګردنی ډیری تړي په خو به تبراک ودا ست چاټ ز بغل زولی ودا بدن مرمۍ دی ډکه ودا ګولی ورڅخه ویا با پنجکی ورڅخه ودا جان خوریان عرق شو دی به بیا به تو پکت وکول ټک دا غش دا به هم دا غس بغل زولی دا غش خوم چیرې خو سره خوږی نه پاغه سرمونی والا بغل زولی کې وکنه نه وته نو دا بغل زولی یا کڅوړ دلته پاغه تعبیر کوي ورز ما زړه چې دی هغه په خپل تو براک کڅوړ کې دی والا که شی په واوري چاته لسواره نشي اترته وکي ما زړه په پرده کې اچولې دي چې تا خبري ورونه جوړ دغه به خدا پس خندې خبره ده دا کوس چې چاته نصيحت ک او دې برای چورور ما زړه په شلو پردو کې درڅ پیچلې دي تا خبري نه ورزته راته کاوه وقالوا ذيب القلوب ونزرنا زمر في اكنكن تفردو كي دي مما دا خبرو څخه تدعونا تدعو تشرا بولينا مش اليه واغت تش خبرو ته ما را بول چا الله يودي رسول حق دي قران حق دي ودتول ترازو حق دي قامت رازي دا ما تاثير نكي زين فردك اچولي دغس بنبي عليه السلام تقول نو دا دي ويل چه زرونم پا پردوی که دا کم خبورت سا مما دا آغا خبورت سا تدعو چه تسرا بولی نامر إليه و آغت وفي آذاننا وقرون اشبا باز رتا که زرونی که پا پرده که اچو دی وان پا غواش که خوبو دا خبر درزی یا برای بیر وفي آذاننا پا غورو که زمر وقرون درندواری و کنوالی دی چه ستا دا خبورت از ما غورو نکرنگی ولع که واقع سمه نه خو بیا هغه حقیقي کڼوالی خیر نه دی مراد چې ما نه سره کونی یم یا ستا د خبرو زده ته چې ما کوم خبرې ته راګولې چې به الله به یو شریک بنه دا زما غوښ کړ دی په غوښ مې نه نه نه وزي یا په نه نه وزي درته بل وزي زړه ته مې نه ځي او فی اذاننا په غوږو کې زموږ وقرون درندوالی او کڼوالی دی او من بیننا و بینک حجاب ستا فکر بدای چې به دا خبر ورته وکم دی به بارز ما سره ګټ سی بارب نو لکه یو سره ورونه بس یا و من بیننا د ما بین د څه خزمور و بین که ما بین سکی ستا حجاب پرده ده زما و ستا ترمنز غټه پرده ده ولا که مسره یو که